पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। दो ही बात है, एक परमात्मा है एक संसार है। परमात्मा का पूजन संसारी सेवा, ये भगवान को प्रसन्न करने की चीज है। मुख्य तो भगवान है, सब में सब जगह सब क्रियाओं में एक भगवान। जनता की सेवा और भगवान का पूजन करने से भगवान राजी होते हैं। इस वास्ते संसार की सेवा और भगवान का पूजन करना चाहिए। स्वकर्मणा तदभ्यति मानव, अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करो। जहाँ वर्ण धर्म रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उस धर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो, संसार की सेवा करो। स्वकर्मणात्मा फिर से सिद्धि बेदी मानूंगा, मनुष्य हो जाती है। आपके परिवार की कोई सेवा करता है तो परिवार वाले राजी होते हैं ना, ऐसे परमात्मा का परिवार है ये। परमात्मा के नाते सबकी सेवा करो, सबकी सुख रहो। सदा याद रखो, सदा विशेष ध्यान देकर बात सुनना। अपने शक्ति से सबको सुख पहुंचाना, किसी को कंचित मात्र भी क्लेश न हो, ऐसा विचार रखो। ये बहुत बढ़िया बात बताई है। हालांकि मन शुद्ध करने के लिए मैंने पढ़ी है बात संतों की वाणी में, कभी किसी को बुरा नहीं समझता, उसके द्वारा सब राजी होते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। किसी का बुरा नहीं चाहता तो मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और सब राजी होते हैं। और किसी की बुराई नहीं करता, उसे मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है, अपना बड़ा फायदा होता है। ये खास कर्मयोग कहते हैं, उसी खास चीज है। देखो साधन दो तरह के होते हैं, एक विद्यात्मक होता है, एक निषेधात्मक होता है। संसार के साथ जितना जो व्यवहार है, उस व्यवहार में निषेधात्मक करो, सुख पहुंचाओ, परंतु केवल सुख ही पहुंचाओ, सुख लेना नहीं, अपना सुख नहीं करना है, अपने सुख का त्याग करना है। साधक मात्र के लिए ये बात है। कोई भाई वो बहन वो छोटा हो बड़ा हो, अपना सबको प्रसन्न करना है, सबकी प्रसन्नता लेना है, इस बार सबकी सेवा करना है, ये याद रखना है। ऐसे विचार करने से भगवान बड़े राजी होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बड़ा खुल जाता है, आरंभ भी यहां से हो जाता है। संसार मात्र के विषय में निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया, और परमात्मा के विषय में विद्यात्मक बढ़िया। भगवान का जप करो, कीर्तन करो, शुद्ध करो, नमस्कार करो, दंडवत करो, प्रणाम करो, उसे विद्यात्मक संसार के साथ में निषेधात्मक और परमात्मा शुद्धात्मक। क्यों? ध्यान दें, खास करके संसार से ऊंचा उठना है और भगवान से मिलना है, तो जिससे ऊंचा उठना हो उसे सेवा करो, उसे लो मत। देने से दब जाता है आदमी, पतन हो जाता है, गिर जाता है, और देने ही देने से ऊंचा उठ जाना है संसार सत्य। और भगवान के तो अपने आप को देना है, अपने संसार को दे रखा है, ये गलती करी है। अपने आप को भगवान को देना है, अपने आप को सदा समर्पण करना है। तो संसार से तो ऊंचा उठना है, मन संसार का त्याग करना है और भगवान के लिए जाना है, क्यों उसको प्राप्त करना है, दो ही तो काम है। इस वास्ते दान पुण्य आदि करने में आदमी को तत्परता से रहना चाहिए। परंतु बात ये याद रखो कि अपनी वस्तु है वो देनी है। कोई वस्तु लेकर अपने देते हैं तो उसे विचार करो। जैसे यहाँ भोजन सुबह समय में अल्प आहार करते हैं, क्योंकि सुबह के तुम्हें भोजन भूख भी नहीं लगती और सतर्क और उस पाठ के लिए जाना है तो अल्प आहार होता है। अल्पाहार लेकर उनसे अपना निर्वाह मात्र करना है केवल। दान पुण्य करना हो, गरीबों को बांटना हो, तो बहुत जल्दी चले जाओ मंदिर के पास, वहाँ चीजें मिलती हो, वहां से लेकर जिसके जितनी दर्जी हो, देने वाले लेने वाले दोनों मिलते हैं। खरीदो तो वस्तु में भी मिलती है, दान पुण्य करो तो गरीब आदमी भी मिलते हैं, दोनों ठीक से मिलते हैं। यहाँ से देना कुछ खरीद पड़ेगा ही नहीं, लेगा ही। अल्पार के बीच में ले जाए तो खर्चा ज्यादा ही पड़ता है, उनको फिर भाड़ा पाड़ी बनानी पड़ती है, वस्तु कम हो जाती है, तो किसी की भी असुविधा न हो, ये सदा ध्यान रखे। उम्र भर यहाँ की बात नहीं है, सदा ही उम्र भर में याद रखे कि किसी के किस तरह भाई किसी तरह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। आप पुण्य करते हो, दान करते हो, दूसरे को तकलीफ पहुंचती है, पुण्य से उतना फल नहीं होता जितना अपराध हो जाता है तकलीफ पहुंचाने से। इस वास्ते किसी की भी तकलीफ न हो, ऐसा ख्याल रखो। अपने तो थोड़ा सा आग ले लिया, अपने पास बाहर खा लिया, जितना रुचि हो कर लिया, और वहां की चीज वस्तु ज्यादा खराब नहीं करनी चाहिए। जूठन नहीं जानते चाहिए, निकमी न चल जाए, वस्तु खराब न हो जाए, वस्तु निरर्थक नष्ट न हो जाए, ऐसा ख्याल रखो। सदा उम्र भर की बात है, उम्र भर की, यहाँ की बात नहीं है। यहाँ के तो अखबार इस बात का, और जगह भी ऐसा करना हो, दान पुण्य करना हो तो दो चीज ले और देव, देव, देव। अपना घर हो तो ज्यादा बना दो, परंतु समुदाय में ऐसा ना करके बड़े प्रेम से उदार से अपनों को निर्वाह कर लिया और भजन स्मरण करना, जीवने लगना, पाठ करना, ये बात है। एक बात। दूसरी बात, सबका सब समय सब भगवान में जाए, सबका सब समय। नौ दिन का ये बड़ा सुंदर उत्साह है, तीन बड़ी कथा हुई, तीन दिन की, चौथे दिन चल रहा है। वो जो भाई पीछे से आए हैं उसको हिलाइए, तीन दिन का पाठ कर ले, पाठ बाकी न छोड़े, पूरा पाठ कर ले। अब तीन दिनों का पाठ, अगली छह दिन और पड़े हुए, इन छह दिनों में सुबह शाम दोपहर में रात्रि में समय का भी मिलता है, क्योंकि ये सुबह का समय रखते रहने से समय लोगों को अच्छा मिलना है। उसमें दिन में एक बार दो पाठ कर दो, एक दिन में कर दो तीन पाठ कर दो, इतना समय मिलता है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को पिछाइए, उनको पिछाइए, पाठ पूरा हो जाए। नौ दिन का नवा पाठ अपना पूरा अनुष्ठान हो जाए, चौथे दिन आओ, पांचवे दिन आओ, छठे दिन आओ, जिस दिन आओ उस दिन सब पाठ करके पाठ पूरा करे। इधर रामायण का पाठ पूरे होते, हम लोगों के सभी रामायण पूरी हो जाए, एक पाठ याद रखो। तीसरा, अपना आप संयम रखते हुए, जो पहले दिन कहा है संयम रखते हुए अपने पाठ करे। ये नौ दिन का अनुष्ठान है, सब मिलकर के भगवान के भगवान के चरित्रों का पठन पाठन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान के साथ रहते हैं। और सबके सब जनकपुरी से आ गए, हम जनकपुरी में रहे, वहां आ गए, भगवान का अच्छा हुआ, ब्याह हुआ, फिर आ गए अवधपुरी में। अवधपुरी में यहाँ पर भगवत करते हैं, राम जी के साथ है तो राम जी के साथ ही, वनवास हो तो वन में ही साथ ही। जैसे गोस्वामी जी कहना यहाँ ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, वहां दशगत के वहां दशगत का वहां लागा, यहाँ राम जी प्राप्त जाए तो यहाँ वहां ये गोस्वामी जी महाराज भी निगाह रखते हैं। गोस्वामी जी एक बड़ा ही बहुत निगाह है कि राम जी का और भरत जी का वर्णन हुआ तो भरत जी के साथ हो जाएंगे, राम जी के साथ भक्तों का और भगवान और भक्त के साथ में, यानी तो भगवान के साथ में भगवान भगत है। जग जुग जुग पुकारी तुम तुम्हारे से सुरारी, ये दो ही सबका हित करने वाले हैं। तो इनके साथ गोस्वामी जी रहते हैं, भक्त मिल जाए तो भक्ति के साथ विशेषता से रहते हैं, भगवान साथ है भगवान साथ तो सदा रहना ही है, वो तो खास है ही, हमारा काम ही है। और उसके लिए भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहने का भी तात्पर्य भगवान के साथ रहना ही है। भक्त भगवान को प्यारे लगते हैं, इस बात पे भक्तों के साथ रहते हैं, इस तरह से और अपना संयम से नियम से बताओ बतावे सदा के लिए संयम शीलता चाहिए। यहाँ 9 दिन आए, 10-12 दिन 15 दिन आपको खर्च हुए तो 15 दिन में काम कोई अटका नहीं, ठीक से चलता है। तो सदा ही अगर ऐसा नियम रखे, थोड़ा सा समय ज्यादा निकाले, रोजाना रामायण का पाठ करे तो पाठ रोजाना कर सकते हैं आप। एक आंडे का पाठ करना 9 दिन रामायण पूरी हो जाए, 108 पाठ रामायण का कर ले, भगवान के साथ कहते हैं संबंध जुड़ जाता है। 108 पाठ रामायण का कर लेने से भगवान के साथ में भक्त का संबंध जुड़ जाता है। हम पढ़ते थे तो पढ़ने वाले विद्यार्थी नवा पाठ करते थे, उन दिनों में पढ़ाई विशेष करते हैं, जब परीक्षा आती है नजीक तो रातों जगते पाठ करते हैं। बालकों को माताएं कहती बेटा सो जाओ, नींद आएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कि माँ फैल हो जाए, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो पढ़ाई करनी है, फैल नहीं जाओ कहीं पर। तो रातों जगते हैं पाठ करते हैं, तो भी रामायण का पाठ करने वाले नवा पाठ का नियम वो बनाने वाले हमने देखे है। हमने तो ऐसा नहीं किया है पर वो देखा है मैंने, भी पाठ करते हैं। और एक बात विचित्र देखी कि ऐसा पाठ करने वाले फैल नहीं हुए, एक आदमी पाठ करे तो टाइम लगता है, समय लगता है, दीन कम लेते हैं, तत्परता से लेते हैं, परेशानी में आ गए, पर नवा पाठ करने वाले पाठ करते अपना फैल नहीं हुए। भगवान का चिंतन करने वाले किसी मार्ग में जाए उस मार्ग में ही उन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद करते सद्बुद्धि पैदा होती है, सद्बुद्धि से बुद्धि विकसित होती है, विकसित होने से ये फैल नहीं। इस वास्ते भगवान की तरफ चलने का सदा कार्य हो, मनुष्य जन्म लेने का भी उद्देश्य यही है कि भगवान की प्राप्ति करना। खादते मोदते सूंघना सूकर खर, और कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये भी खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आहार निद्रा भेड़ सामान्य पशु भी खाते पीते नींद लेते हैं। अगर उसी में अगर समय को दिया तो मनुष्य में पशु पशु नहीं, मनुष्य बना क्या हुआ, फिर पशुओं के समय बिता दिया। इस वास्ते मनुष्य जन्म में विशेष सावधानी से भगवत भजन में रखना है। मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए, मनुष्य जन्म को हो चाहे साधक हो, एक ही बात है, मनुष्य को हो चाहे साधक हो, भगवान के लिए लगना अपने रात दिन, जितना काम धंधा वो सब भगवान का काम करो। वो पंचामृत बताया था ना, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, कैसी बढ़िया बात है। घर भगवान का, काम भगवान का, हम भगवान के, तो भगवान की प्रसाद पाना, भगवान के चरणों की सेवा, तो भगवान की। मानो सब काम जितना करते हैं सब भगवान का ही काम करे, भोजन पावे थे भगवान का, जल पिए थे भगवान का, प्रसाद ले थे भगवान का, जो कुछ काम करे भगवान का, सब में भगवान को शुभगान सामर्थ्य। मत चेता मत गता प्राणा बोधि अंतर परस्पर कति अंतर से मांग रहते हैं, तुष्टि श्रमंति से इसमें तुष्ट में इनमें संतुष्ट। हर समय भगवान का काम करना, कितना जीवन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, सज्जनों घर पवित्र हो जाएंगे, देश पवित्र हो जाएगा, जनता पवित्र हो जाएगी, लोग पवित्र हो जाएंगे, आपका अन्नदर पवित्र हो जाएगा, आपका चित्त पवित्र हो जाएगा, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, आपके देखने से लोगों के हृदय में सत्संग की बातें, भगवान की बातें याद आवेगी, आपके दर्शन करने मात्र से कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। एक भगवान के स्मरण में हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरे स्मृति भगवान की याद करना है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करना, सब तरह से आनंद याद हो जाता है। जीवन सबका सब भगवान में लगाना, याद कर लो, यहाँ तीर्थ में आए हैं, पाठ किया है, तो अपना उद्देश्य यही बन जाए अब हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। भाइयों बहनों से विशेष अनुरोध है कि अपना जीवन अब बदल दो, पैसा वादी हमारा नहीं रहा, हमारे कोई भाई जी है, अब तो भगवान के चरणों में ही लगना है बस। सज्जनों बूढ़े हो जाते हैं तो कहते भजनों भजन करो, रावण ने कहा है मंदोदरी ने कि भाई वृद्धावस्था आई है भजन करो, उसमें सब छोड़ो, चाहे भगवान को भजन करते वो काम करो। तो अब मृत्यु लोग में और वो भी कलयुग में जन्म हो गया, ये बड़ी भारी भगवान की कृपा हुई है। इस समय में वो बताई थी मैं बात, जो चीज सस्ते मिलती है, महंगी बिकती है, उसमें नफा होता है, ये विश्व भाई सब जानते हैं। तो भगवान का नाम मिलता तो है सतयुग में मिलता उतने समय में, और इसकी पोजिशन पूंजी उठेगी एक कीमत अब कितने होगी, कलयुग के बदल गए कीमत मिलेगा तो सतयुग के हिसाब से और बिकेगा कलयुग के हिसाब से, और कितने बेचने की बात है। राम नाम की संतोष अंधो द्वंद्व तक ढूंढ आ तो गुप्ती बात है, कौन बताओ कौन ऐसी गुप्त बात कौन बताता है, बताओ कैसी बढ़िया चीज है। मिले तो इतनी सस्ती और मिठे इतनी महंगी, अरे को पता नहीं है, पता लग जाए तो ऐसी चीज में लोग कमाते हैं। 10,000 कमाए वो कहते तो मैंने गलती करी, 50,000 कमाते 50,000 करते होते गलती करी लखपति हो जाते, लखपति होने में पश्चाताप करते हैं कि पहले पता नहीं था, करोड़पति हो जाते। क्यों मुफ्त में चीजें बहुत सस्ती मिलती है, रुपये मन दो रुपये मन चीजें मिलती है, और शेयर की दो शेयर की हो जाए, कितनी बात है, कितना हो बहुत नफा सतयुग में और कलयुग में, कितना हुआ कलयुग में धर्म का पालन करने का महत्व बहुत विशेष। तो अनुष्ठान करना अपने करना तो करे, मेहनत करे सतयुग के जितनी और बड़ी कीमत हो कलयुग की जैसी, ये बात पता थी, पता लग जाए तो आज रात मिल जाए इसमें, ये तो बहुत दफे की बात भाई, बढ़िया बात है। ये बड़ी बढ़िया लोग तो जरूर लग जाए, निकमी चीज हो तो कोई निकमी बताई दाम कितने पड़ते हैं। तो ऐसा मौका है, इस मौके में सूखना नहीं चाहिए, तत्परता से लग जाए। संतों ने कहा भजन कर भजन कर भजन कर, ढेर कर दबा हो तो फेर कर, दबा हो तो ढेर कर दबा, भजन कर भजन कर भजन कर ढेर कर, कैसी मौके की बात है, किसी बढ़िया बात है। ऐसी नहीं शादी जीव नो भाषा के समझे हो बाव जीव ने काम पड़ी हुई, अगर राम नाम क्यों लेते सर्वण मधुर मृदय मीठा तेरे को प्यारा लगता है, राम नाम पियो सम जब जब पे दिव्य निरंतर ऐसा मीठा भगवान राम राम राम मीठा मीठा रे नाम तेरा बिठला, ऐसे मीठे नाम को जपते रहो आपको क्या लगता है बताओ? खर्चा लगता ही नहीं, खर्चा लगता ही नहीं, नफा बड़ा बड़ा भारी हो जाए, अर्जी पड़ी जाए निगम में क्या कहूँ बताइए? उसे जप करने कितनी लाभ की बात है, निकमी पड़ी हुई जीव को अगर भगवान में लगाते कितने लाभ नफे की बात है, कितने आनंद की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों बहुत बढ़िया मौका मिला है, अब तीर्थ में आ गए, यहाँ पर आपके काम भी नहीं है, ऐसी जगह स्वभाव बना लेना चाहिए, काम धंधा रहते हुए घर का काम करते हुए इसमें लगने से थोड़ा बाधा पड़ती है, पर यहाँ तो कोई काम है ही नहीं, यहाँ तो सिवाय भजन के और काम क्या है? बोलो काम जहां तक बने बोलो काम, तो देखो दर्शन जाओ भगवान के दर्शन करो और हरदम भगवान के नाम जप करो, निहाल हो जाओ। ऐसा मौका मिला है, ऐसे मौके में स्वभाव शुद्ध बनाओ, स्वभाव निर्मल, जो घर पर जाने पर भी वो आदत अपनी रहे ठीक है, स्वभाव सुधार लेना ये सबसे उत्तम बात है, सदा के लिए बड़ी अच्छी बात है। जन्म सूर्य जाए जन्म नहीं जन्मांतर तक सूर्य जाए, स्वभाव मूर्ध नहीं बढ़ता थे, स्वभाव सबके ऊपर रहता है। अवनी रोग अनेक जाना विधि की ना जन्म, इन प्रकृति रो एक रंगित रति नौकर राजिया, इन प्रकृति को दिखा है एक स्वभाव शुद्ध बनाना। मन तेरी आदत को पलटेगा हरिजन सूर, मन तेरी आदत को, मन के स्वभाव को बदलना कठिन पड़ता है, परंतु ऐसे मौके पर बदला जाए तो ऐसा काम मेरे कोई धंधा है यहाँ पर स्वभाव जो स्वभाव बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा फिर घर पर जाओ काम करो, काम धंधा करते हुए भी ठीक हो जाएगा। स्वभाव बदलने के लिए समय चाहिए, यह समय यहाँ मिलता है, ये कितनी बढ़िया बात हुई है। उम्र में ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता, ये मौका कभी सही मिलता है, अभी मौका सुंदर मिला है, मुझे हरदम सावधान होकर मन को शुद्ध बनाओ, आदत शुद्ध निर्मल बनाए, फिर भजन ही भजन होगा और करो क्या बताओ। मुफ्त में, अरे भाई मुफ्त में चीज मिलती हो वो लेनी चाहिए, और कीमती चीज, अरे कलयुग का समय चहु जुग चहु सुधे नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग विषय में नाम का विशेष प्रभाव, ऐसे चहु जुग और चहु सुधे चारों वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग में विशेष है, वो कलयुग पर आग लग गया और ऐसे स्थान पर आ गए और मौका लग गया, ये भगवान की बहुत अनोख कृपा हुई। हम समझते नहीं थे, भाव भाव हाँ हलो हलो हल्ले में आ गए, अब आ गए तो पता लग रहे कितना मौका सुंदर है, ये पता नहीं था, हम हाँ हल्ले में आ गए, पर आए तो पता लगा कि कितनी विलक्षण बात है, ये भगवान ने अलौकिक विलक्षण कृपा कर दी हम पर, जो हमारे को ऐसा मौका मिल गया। तो सज्जनों से कहना है, माता बहनों भाइयों से कि अब ले जाओ सच्चे हृदय में राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो, सबका हित करो, सबको आराम पहुंचे, ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हितिरता लभन्ते वीर निर्वाण सर्वभूत हितिरता, सगुण प्राप्ति करो न्यून प्राप्ति करो, भगवान के भजन करने में और सबका हित करने में फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, कूड़ा फायदा, नफा ही नफा सब तरह से, ऐसे उत्साह से पूर्व उत्साह पूर्व लग जाओ। कैसी मौज की बात है बताओ, और कोई कठिनता नहीं, कोई नया काम करना पड़ा नहीं, नई पूंजी लगानी पड़ी नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई कुल की जरूरत नहीं, कोई आपको ब्राह्मण हो रहा पंडित हो सदस्य, अरे भाई आप हो जगह चीज है जैसे ब्राह्मण बस नोचे कुने ऊंचा आराम कर नाम शरीर सका भय ऊंचे को आयो राम नाम से मुखान गायो, अजु का विश्लेषण बारा काबल गंदा बूढ़ी हमारा एक बिना दाता नहीं कोई हरता करता सबका वही समझ बूझ ऐसे नारी भगवान एक दो बताई भगवान में लेको सच्चे हृदय से सीधी सीधी बात सरल बात सबके लिए सुगम सुमण सुलभ सुख सुखाओ लोग लाभ और लोग निभाओ सुमण करने में सुलभ और सबके लिए सुखदाई किसी लिए निषेध नहीं अरे लोग ला पर लोग निभाओ लोग में पर लोग में शब्द भी हरिनाम भजन शुभ काल सरे परमार्थ स्वर रह सको परमार्थ स्वर सब एक भी मुझे सिद्ध हो जाए एक भगवान याद रखने से ऐसा बढ़िया मौका मिला है तो भाइयों ने बहनों से कहना है तत्परता से लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में देखो ये कितनी आनंद की बात है कितनी मौज की बात है कितनी सुख की बात है कितने लाभ की बात है अरे को पता नहीं है अरे जानते नहीं इस बात को कि इतना सस्ता नाम मिलता है इतना महंगा बिकता है ये व्यापार कितना विचित्र है पता नहीं है पता लगे तो वो रात दिन लोग लग जाए लाभ कृष्ण चाहिए ये तो आने तो पशु पक्षी हो जाना पशु पक्षी भी अपना हित जानते हैं तो मनुष्य है ये तो बड़ा बुद्धि बुद्धि वाला है श्रेष्ठ है तो रात दिन लग जावे तो ये मौका आ गया बड़ा सुंदर अच्छा मौका मिला अवसर अवसर मिल गया है अवसर बार बार नहीं पाई है मैंने बंदगी मोज मनुष्य जन्म मिलता नहीं है मनुष्य जन्म मिल जाए तो मुमुक्षता मिलती नहीं है मुमुक्षा में तो दर्शन तो नहीं मिले संत मिलते हैं तो तत्परता से लगता नहीं है लग जाए तो मरण बहुत जल्दी उन्नत हो जाए ऐसी जूतियां हरदम समय सार्थक हो ये समय है बड़ा मुश्किल है समय रूपी पूंजी है भगवान में लग जाए कितने आनंद की बात है मनुष्य का समय कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी ऊंची बात है कितने लाभ की बात है ऐसे पता नहीं है लोगों को भगवत भजन का भगवान के चिंतन का भगवान के गुणों का कहने का सुनने का पढ़ने का इतना लाभ है ऐसा पता नहीं है लोगों को पता नहीं है अपने ऊपर भगवान की कृपा होगी हमारे यथकिंचित पता लग गया यथकिंचित पता लग गया ऐसी बात है ऐसी विलक्षण बात है ये भगवान की विशेष कृपा है बच्चे को माँ ऊपर हाथ रख कर बेटा आज आइए गोदी में ले माँ का हाथ पर फेंक गई अरे मूर्ख क्या कर रहा है ऐसे ठाकुर जी महाराज खींच रहे हैं अपनी तरफ सिर पर हाथ धरे करे आजा बेटा आजा आजा मैं करवाई मैं करवा दिया ये भगत भगत जो समय मिलता है ये समय वो आकर्षण है भगवान का भगवान बुला रहे हैं भगवान अपना नजदीक बुला रहे हैं तो ऐसा मौका मिल जाए तो हाँ हाँ मेरा नजदीक तो सबकी सेवा करो दो ही तुझ है एक भगवान एक संसार संसार की करो सेवा उसे भगवान राजी होंगे भगवान करो भजन भगवान राजी होंगे खास पद क्या है मन में जो चाहना है ना भोग मिल जाए पदार्थ मिल जाए रुपये मिल जाए इकट्ठा करें भोग ऐश्वर्य प्रसन्न करना भोग और ऐश्वर्य भोग भोग ना और पदार्थ ऐश्वर्य करना ऐसे लोग मिल गए अरे भाई वो चीज सदा साथ में चले रुपया जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया पास में हो जाए तो एक कोड़ी साथ चलेगा नहीं और पाप अन्याय करोगे एक कोड़ी भी रहेगा नहीं अरे पाप करते हैं पैसे कमाते हैं पैसे कमाई यहाँ ले जाएगा पाप साथ कर लेगा ध्यान दो ध्यान ध्यान थोड़ी बात विचार पाप किया हुआ तो साथ चलेगा अरे पाप करके कमाया हुआ कोड़ी एक पैसा साथ चलेगा नहीं कितना नुकसान हो जाएगा बताओ तो ये बात है कि लग जाए तो हृदय में गांठ बांधते हृदय में हृदय में ध्यान कर दे कि भाई पाप नहीं करना अन्याय नहीं करना है बड़ा भयंकर फल मिलता है पैसों की कमी हो जाए तो हानि नहीं है पर पाप हो गया तो हानि हो जाएगी बड़ी भारी बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा देखिए जो अस्त्र शस्त्र बढ़िया होते हैं वो बढ़िया काम में लेने से ही बढ़िया होता है मनुष्य जन्म है इनको बढ़िया काम में लिया जाए तो बहुत अच्छा है ऐसे खराब काम में लिया जाए तो बड़ी नीची बात है। वो सुनाया ने आपको, सबसे दुर्लभ, सबसे दुर्लभ दे जीव सरासर ज्यादा से ही ऐसे दुर्लभ शरीर और उसे अंदर रहकर सारे अब हमारे शरीर नरक में जाने के लिए बहुत बढ़िया शरीर है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़े बढ़िया चीज है। और जिस तरफ चलो उस तरफ चलो, बढ़िया चीज है, बढ़िया जमीन है, बढ़िया चीज बातो, और अच्छा काम करे तो अच्छा काम ही बढ़िया होता है और नीचा काम तो नीचा काम भी बढ़िया होता है, महान पतंग हो जाता है। महिमा करते हुए बात यही है, नरक स्वर्ग वो मरे निश्चय नहीं, तो कारण के दुरुपयोग से महान नुकसान होता है और उसे का सदुपयोग होने से महान लाभ हो जाता है। आपके दरिद्रता है दरिद्रता का सदुपयोग, आपके दुख है दुख का सदुपयोग, आपके आफत आए तो आपके सदुपयोग, आपके कष्ट आए तो कष्ट का भी सदुपयोग, और वो सदा अच्छा आया तो आनंद का ही सदुपयोग। ये दुख और सुख दोनों आनंद देने वाले, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने चतुर आदमी हो तो कितनी बड़ी बड़ी बात, बढ़िया बात है। परिस्थिति तो हर एक आती है, मनुष्य आवेगी ये तो आवेगी ही, सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी, ये तो आवेगी भाई। बुखार भी आवेगा, सीख भी होगा, धना भी आवेगा, धन जाएगा भी, कोई जन्म भी होगा तो किसी मरने भी होगा, कोई बीमार होगा तो ठीक भी होगा, लाभ और हानि सुख और दुख ये तो होएगा। ये होने पर भी हर समय भगवान की तरफ चलो, कितनी मौज की बात है। दुख में भी भगवान का भजन, सुख में भी भगवान का भजन, लाभ में भी भगवान का भजन, घटे में भगवान का भजन, दरिद्रता में भगवान का भजन, धनवत्ता में भगवान का भजन, विद्या विद्वत्ता में भगवान का भजन, दरिद्रता में और विद्वत्ता नहीं है मूर्खता में भगवान का भजन, तो मूर्ख विद्वान को फर्क नहीं रहेगा, कितनी मौज की बात है। जैसे कैसे भगवान में लग जाओ, ये तो कोई अलौकिक विलक्षण बात है। इस बात से सज्जनों भाई हो बहनों सभी सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ, कितनी कितनी मौज की बात है, कितनी आगे की बात है। हर समय इसमें लगे रहो, हर से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, भगवान से लगे रहो। पुशी पुशी भर पीसते केवल आटा होए, टोपे टोपे सर भरे हरिया कुदरत होए, बूंद बूंदे की पड़ती जितना कितना जल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है इतना जल हो जाता है, बूंद बूंद पड़ती बूंद एक ही बूंद बूंद बूंद पानी पड़ता है। और बहन माता है पीस रही है थोड़ा सा, उम्र भर में कोठी कोठी खाली हो जाती है, लगे रहो आप। बल्कि मैं बुद्धि का जैसे दीमक होती है, उसके मुख में छोटा सा दाना बाजी से छोटा दाना मिट्टी रहता है, वो मिट्टी सन जाती है, रुको खाती जाती है, जब मिट्टी का ढेर हो जाता है, हर बार लकड़ी साफ बाहर से तो नहीं दे रही, भीतर से अब रेट भरी भरी भरी कैसी भरी, कितना संग्रह होता है। अरे माता बच्चों के लिए काजल बनाती है, काजल का बना एक कुंपला भर लिया, कुंपला आवली आवली लगाते कुंपला खाली हो जाता है, तो जितना पाप है नष्ट, थोड़ा थोड़ा थोड़ा नष्ट होते सब नष्ट हो जाता है, एंड पुण्य का संचय संचय जो थोड़े थोड़े भरते भरते भर जाता है, एकदम पुण्य पुण्य कुछ निहाल हो जाए आदमी। सावधानी सावधानी सावधानी साधना है, हरदम सावचेत रहो, दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीति हरिजन करिए पर हरि हेतु बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम जागृत रहो, हरदम सावधान। मनुष्य जन्म बराबर किया है, मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म इसकी बड़ी भारी महिमा है। वो शरीर मिला है, ऐसा सत्संग का मौका मिला है, तीर्थों में शिव निवास मिला है, किसी तरह से ही आप आ गए इसमें, कितने विशेष बात है। ये कोई भगवान की कृपा से ना हुआ है, कई भाई है, मैं अनुमान लगाता हूं कि सलोनी मन नहीं था मन आने रहा, पर किसी कारण से आए हुए भाई बंधु से मित्रों के कारण से, स्त्री के कारण से, पुरुष के कारण से, कोई भाइयों को हिस्सा पाने से, शत्रु को प्यार से, दबाव से, मन कम होने के विषयों का समझा चलो। मन आ गए तो कितना काम हो गया, कितना बढ़िया काम हो गया। पहले थोड़ी सोचा था इतना लाभ हो जाएगा, ये सोचा ही नहीं था, ऐसे विचार ही नहीं किया। आगे ही हुई, आगे ही सब सब के साथ है। हम लोग भी यही आगे सारे सब सब सब सभी सब ऐसी बात है। कई भाई बिल्कुल आना चाहते हैं, कई भाई आना नहीं चाहते, कई आदमी उदास बैठे हैं, आवन से आओ चले जाए, नहीं तो नहीं सही। ऐसे आदमी आ गए तो लाभ हो ही गया, हो ही जाएगा, वो भी जरूर हो जाएगा लाभ। पता नहीं है ऐसे मुफ्त में लाभ मिलता है, हमें ऐसा पता नहीं था, ऐसा पता नहीं था, जानते नहीं। ऐसे न जानने पर भी लाभ तो होगा। भगवान का नाम है, भगवान की गीता है, गोस्वामी महाराज की वाणी है, ऐसे तो बड़ी कहां मिलती है। अब गोस्वामी महाराज को सत्संग करना चाहे तो कैसे मिले, पर वाणी उनकी पढ़ने को हम लोग को मिल गई, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है। ये तो कोई भगवान की कृपा से ही होता है ऐसा नाम, ये मौका कोई भगवान की कृपा से ही होता है। भाव समुदाय में एक एक गण से आप आगे इतने इकट्ठे हो गए, ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है। इस कृपा के कारण से ऐसा अवसर मिला है। तो फिर वो संयम रखते हुए इंद्रियों के भोग दो भाई, पशु पक्षियों में भोग लोगे, शब्द स्पर्श रूप गंध पांच विषय, कुरंग मातंग पतंग वृंगा मीना हता पंच भी रे वचन, एक एक एक विषय के कारण से सब मर जाते थे। कुरंग मातंग पतंग वृंगा मीना, ये पांच विषय हुए, एक एक विषय के कारण से बेचारे प्राण छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। उन विषयों का त्याग कर भजन स्मरण लग गया, कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी विलक्षण बात है। तो ऐसा सुंदर मौका मिला है, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। भगवान बहुत कृपा करते हैं, क्या करते हैं, सत्संग देते हैं। सत्संग सत विशुद्ध में परिते ही चित्त में ही राम कृपा करते ही, जिसको भगवान कृपा की दृष्टि से देखते हैं उसको सत्संग मिलता है। अच्छे पुरुषों का संग होता है भगवान की कृपा से, बड़े भाग्य पाई है सत्संग का, बने प्रयास हो भगवान का, अपना कुछ करना नहीं पड़े, आप से आप संसार का दुख दूर हो जाए, तो बड़े भाग्य को मिलता है। ऐसे हम लोगों को मिल गया अचानक ही, आप से आप है। सज्जनों ऐसी बात है, बड़ी दुर्लभ चीज, वो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, को समझ देखते हैं, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज है वो कृपा से, भगवान की कृपा से, सुलभता से घर बैठे बैठे मिल गया, घर बैठे भाषण नहीं दिया, उसे चला नहीं वहां आ गए। ये तो कोई विशेष कृपा है, धक्के धक्के चढ़ देखे आदमी चढ़ जाता रहे, थप्पे चढ़ जाता है, इससे अड़ा हो गया, कैसे काम हुआ, कैसा बढ़िया काम हुआ है। चाहते नहीं, भीतर से चाहते नहीं, ऐसा कोई मिलेगा तो यहाँ आकर चाहने लगे। कई भाई मिले हमारे को, यहाँ मिले हम तो आए एक दिन दो दिन में ले आए, अब जाएगा मन ही नहीं करता, कितनी कृपा हुई, विचार ही नहीं, एक दो दिन चाहिए हमें देख आओ कैसे, अब जाने का मन ही नहीं करता। तो भाई नौ दिन है, एक कैसी बात है, एक भाई कहने का हमारे मन में भजन की आती है, पाप नहीं, अरे पाप नहीं, पाप नहीं, पाप की संभावना ही नहीं है, पुण्य वो बड़ा भारी, भजन में लग जाओ कोई दोष नहीं लगेगा, सच्चे हृदय से भजन लग जाए मन धर्म सफल हो जाएगा। ऐसा ख्याल ही हमने नहीं किया कि मन धर्म कैसे सफल हो, और ऐसा मौका मिल गया। इस मौके में आकर के नव पाठ कर लो, जप करो, भगवान का चिंतन करो, भजन करो, कैसी बढ़िया बात है। अपने अपने आपने क्या पैसा खर्च किया, आपने कौन उद्योग किया, ये भगवत कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से ऐसे ही और मिलेगा। भगवान की कृपा विश्वास भरोसा रखो, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक पद, एक आस विश्वास एक भरोसो एक पद, एक आस विश्वास एक राम घर श्याम चातक तुम्हें रास। भगवान की कृपा से अचानक ऐसे मौका मिलता है, इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ। आगे आप श्रुति कृपा से भगवान की कृपा से कैसा मौका मिला, कितनी सुंदर बात है, कैसी अच्छी बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ, हरे राम जी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, राधे लगे रहो। स्वाभाविक ये कथा आदि सत्संग में आदमी का स्वाभाविक कल्याण होता है, खुद वो करना नहीं पड़ता है। क्या करो बताओ, बिना किए बिना उद्योग सोते ही ऐसा होता है। थोड़ा सा इसमें तत्परता से लग जाओ आप, बहुत बहुत लाभ होगा। अरे भाव और बना लो तो और बहुत लाभ हुआ। सावधान सारे हो जाओगे, भाई बिगड़ा तो मौका मिल गया है। बार बार नहीं पाई है मेरे जन्म की मौज, बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। अरे मनुष्य जन्म मिलता है तो सत्संग नहीं मिलते, सत्संग मिलता है तो ऐसा समुदाय में पाठ करने नहीं मिलता। अकेले पाठ आप कर लो, इतने समुदाय में पाठ करने का मौका तो कभी नहीं मिलता है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, भगवान की बहुत विशेष कृपा होंगे, लाभ उठाओ सच्चे हृदय से। केवल हाँ हाँ मिला तो हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, सरंगति वही है, हाँ में हाँ मिला सरंगति है। भगवान की हाँ में हाँ, भगवान ने कृपा कर दी, हाँ ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई है तो सच्चे हृदय से लग जाओ। ऐसा मौका आता है कभी सही, जैसे वर्षा होती है, अच्छी खेती होती है तो वर्षा हो जाने से आप साफ हो जाता है, परिश्रम से नहीं होता है, परिश्रम से नहीं होता है, भगवान की वर्षा हो जाता है। ऐसे भगवान की ये वर्षा है, भजन ध्यान के सत्संग का मौका मिलता है, पाठ का मौका मिलता है, उत्तम उत्तम तीर्थों का सेवन होता है। हम अपने आ नहीं सकते, घर का काम धंधा छोड़ करके किसी बहाने आना हो गया है तो ये भगवान की कृपा है, इसे भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा से मौका मिलता है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ। अब जितना समय अपने को है, बाकी 3 दिन बाद चौथा दिन आज चल रहा है, अब देखो थे आनंद हो रहा है। सज्जनों ये मौका है, निकल जाएगा हाथों से, सच्चे हृदय से लग जाओ तो लाभ ले लो, नहीं तो ये निकल जाएगा हाथों से जैसे उम्र चली गई। 3 दिन चले गए, 3 दिन कोई कई भाई आ जाए, कई बहन आ जाई है, वे मिले थे तो 3 दिन तुम पूछ रहे। मैंने कहा भाई कैसे करवा, रात दिन में कर गए, 3 दिन का पाठ कर लो, पहले घर में विचेद कर लो, पूरा पाठ हो जाए पूरा पाठ। अब 3 दिन आएंगे तो 6 दिन के बीच कैसे करे, कैसे कैसे करो, पैसा दे पाठ दिन में रात में समय काफी मिलता है। ये भाई बड़ी कृपा हुई जो सुबह जल्दी पाठ हो जाता है, दिन भर छुट्टी रहती है तो पाठ करना चाहिए, एक पाठ दो पाठ कर दे दिन में, इतना पाठ वक्त मिलता है। तो जो जो पीछे आवे उन्होंने बाकी रहे पाठ वो बीच में करके और पाठ पूरा पूरा दमा कर लेना है 2 दिन का पाठ। तो एक भाई को पूरा पूरा 9 दिन का पाठ हो जाए, सबसे अति से लग जाओ। भगवान की कृपा से ऐसे मुफ्त में चीज मिलती है। आप एक एक आदमी विचार गए तो सत्संग के लिए क्या पैसा लगाया आपने, अरे पैसा से मिलती नहीं को। धनी करोड़पति लखपति अरबपति वे क्या धन के बल से सत्संग हो सकता है, क्या इतने समुदायों का समुदाय मिल सकता है, इस समुदाय में क्या पता है कौन कौन का भाई भाई कहते कहते कैसे कैसे महापुरुष है, कैसे है पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं पहचानते ही नहीं। सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए भगवान के भक्त कैसे होंगे, क्या आप पहचानते हो कौन कैसा है, हम पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो इस वैसे समुदाय में भगवान के प्यारे कोई है, उनके संग का लाभ अपने को हो रहा है। अनजान पने में बिना जाने भी इसका लाभ अपने को हो रहा है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ तो बहुत से लाभ हो जाएगा। नारायण नारायण ये बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत उत्तम अवसर मिला है, मौका मिला है। नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 9 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।